światła, niej dla mi ręce. Wiatra płonie, wiatra płonie. Wiatra płonie, wiatra płonie. Wiatra płonie, wiatra płonie. Wiatra płonie, wiatra płonie. Wiatra płonie, wiatra płonie. Thank you. Słuchaliśmy zespołu Wilki w nagraniach z dwóch płyt. Najpierw z czwórki z roku 2002, utwór pogański Znak. Muzykę napisał do tego utworu, a właściwie skomponował Marcin Ciempiel, a słowa napisał Robert Gawliński i później utwór Nigdy nie jest za późno. To z kolei kompozycja wszystkich członków zespołu. A następnie trzy piosenki z płyty Watra z roku 2004. Najpierw wspólna kompozycja całego zespołu 1974, później utwór tytułowy, do którego muzykę skomponował Marcin Ciempiel, a słowa napisał Robert Gawliński i wreszcie Mary Twist. Tu Marcin Ciempiel wystąpił w roli zarówno kompozytora, jak i autora tekstu. To jeśli chodzi o Marcina Ciempiela w dzisiejszej audycji wszystko. Wszystkiego najlepszego z okazji 60. urodzin. A teraz przechodzimy do ostatniej części dzisiejszego programu. Będziemy słuchać przebojów z roku 2019, czyli coś w rodzaju suplementu do wczorajszego rannego wzmacniacza. Na początek Bon Iver. Yeah. Śpiewał Greg Gonzalez. To był fragment albumu Cry grupy Cigarettes After Sex, piosenka zatytułowana Heavenly. Wcześniej Sharon Van Etten z gościnnym udziałem Norah Jones i Seventeen, a na początku Bon Iver i Hey Ma z albumu I. Kolejna trójka przed nami, tym razem brytyjska, rozpoczyna zespół Falls. Thank you. To był brytyjski duet The Chemical Brothers z przedostatniego albumu No Geography, utwór Got to Keep On. Wcześniej King Gizzard and the Lizard Wizard, Cyborgie. To był fragment albumu z kolei Fishing for Fishes. I na początku Falls, kompozycja Neptune z płyty Everything Not Saved Will Be Lost Part 1. Kolejna trójka przed nami, rozpoczyna Kaśka Sochacka. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej.